Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. 3 снежня в Беластоцкім універсітэце з лекцыі пра беларускую літаратуру 19-го стагоддзя выступіў вядомы даследчык беларускай літаратуры, аўтар перакладу славутай кнігі Яна Баршчэўскага «Шлях цінзавання» прафесар Мікола Хаўстовіч. З вядомым літаратуразнаўцам пагутарыла Яна Запольская. Все ж такі беларуская літаратура ці літаратура Беларусі, як вы лічыце, больш дакладна трэба гаварыць? У прынцыпе, так і так можна. І беларуская літаратура, і літаратура Беларусі. Калі мы звычайна ідэнтыфікуем беларуская літаратура, это тэксты беларускамоўныя, і некія іншамоўныя тэксты, можа, не вельмі пасуюць да гэтага тэрміну, то з выкарыстаннем тэрміна літаратура Беларусі не ўзнікае такіх праблемаў і пытанняў. Калі перайсці да тэмаў вашых даследаванняў, беларуская «Эніда на выварат», вядомы творы, аўтарства якога прыпісваюць Равінскаму, і вы якраз з'яўляецеся як бы прыхільнікам іншай версіі, на чым яна палягае. Рана, ці недастаткова ў нас аргументаў, каб лічыць Равінскага аўтарам гэтага твора. Я ў сваіх працах спрабаваў звярнуць увагу на тое, што зусім верагодна беларуская «Эніда на выварат» напісана, як і украінская «Эніда», адычнай страфой. І я рабіў такую рэканструкцыю гэтага беларускага тэксту. Мне здаецца, удалося давесці, што перадусім 2/3 гэтай паэмы напісана адычнай страфою. Акрамя гэтага, вы таксама сумняецеся ў аўтарстве іншага твору, які, скажам, шматлікім, напэўна, памятаецца яшчэ са школьных падручнікаў. Гэта верш «Зайграй, зайграй, хлопчык малы», і весь час мы ўсе ведалі, што яго напісаў Паўлюк Багрым. Аднак вы так само даводзіце, што тут нельга так само ставіць кропку. Многія нашы літаратуразнаўцы сумняюцца ў тым, што гэта верш Паўла Багрыма, Паўлюка Багрыма. Ну і існуюць шэраг версій адносна гэтага аўтарства. Мая версія, што гэты верш напісаў сам аўтар кнігі, дзе гэты верш быў упершыню надрукаваны, Ігнацій Яцкоўскі. Ён меў літаратурны талент, напісаў вершы. Я ў сваіх працах спрабую нават давесці, што пэўную стылёвую падабенства вершаў, польскамоўных вершаў Яцкоўска і верша вядомага беларускамоўнага «Зайграй, зайграй, хлопча малы». А вось іншыя літаратуразнаўцы, літаратурныя крытыкі, як ставяцца да гэтых вашых даследаванняў? Улетку, ліпені выступаў у Мінску на канферэнцыі, якраз пра Яцкоўска, як магчымага аўтара верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы», і там прысутнічаў Адам Мальдзіс, які падтрымаў гэту ідэю, нават у сваіх публікацыях ён сказаў пра тое, што як не шкада, але, відаць, давядзецца развітацца з гэтай гіпотэзай пра тое, што Паўлюк Багрым паэт, Паўлюк Багрым аўтар гэтага верша. Але адначасна, як ён пісаў, і парадавацца, што ёсць іншы паэт, іншы аўтар, Ігнацій Яцкоўскі, які, верагодна, з'яўляецца аўтарам гэтага тэксту. Хачу звярнуцца яшчэ да аднаго прозвішча, якім звязаны таксама вашыя даследаванні, гэта Ян Баршчэўскі. І ўсё ж такі гэта аўтар, які проста запісаў беларускія казкі і беларускі фальклор, ці гэта аўтар, які запісаў і хацеў перадаць нешта іншае? Доўгі час так от сцвярджалася ў розных крыніцах пра тое, што гэта пераклад беларускага фальклору на польскую мову. Ну, але гэта было, в прынцыпе, зручна. Як можна было ў савецкі час гаварыць, што гэта аўтар, які ў сваім творы, ну, паказвае, расказвае пра першы падзел Рэчы Паспалітае, пра тыя працэсы, якія адбываліся ў грамадстве, пра тое, што ў вобразе белай сарокі, розныя нечысці, нечыстыя сілы, чарнакніжнікаў і так далей, ён паказвае прадстаўнікоў суседняга народу, значыць, тых, якія са зброяй, без зброі, з золатам, з грашыма, як у перадачы Баршчэўскага, ішлі на гэту зямлю з тым, каб авалодаць гэтай зямлёю. Ну і ў савецкія часы гэта немагчыма, відавочна, было гаварыць. Ну, сёння няма патрэбы маўчаць, не звяртаць на гэта ўвагу. Можна адкрытым тэкстам пісаць пра тое, што Баршчэўскі не столькі пісаў на аснове фальклору, але проста выкарыстоўваў беларускі фальклор дзеля ўвасаблення свае ідэі, свае канцэпцыі. Гэта канцэпцыя Расія захапіла ягоную радзіму, ягоны край, айчыну, бацькаўшчыну, Беларусь, ягоную полатчыну, шляхам ашуканства, шляхам вот гэтага подкупу, ну і нічым такім падобным. Ці цікавыя вам сучасныя беларускія аўтары? Я выкладаю беларускую літаратуру і ў Варшаўскім універсітэце. Заўсёды са студэнцкіх гадоў беларуская літаратура была аб'ектам увагі, можа, не даследавання, даследаваў ўсё-такі 19 стагоддзя, але увагі заўсёды была, яна ёсць і цяпер. Апошні час лічу, можа, найбольш вартасным такое, што я прачытаў, это кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые». З такіх лепшых, відавочна, тэкста трэба назваць Наварыча «Літоўскі воўк», хаця прымаючы захапленне ад формы гэтай кнігі, тым жа час не магу пагадзіцца з ідэяю аўтара, з мястоўным сэнсам напаўненнем гэтай кнігі. Але з боку формы это, ну, проста вельмі рэдкая з'ява ў беларускай літаратуры, на мой погляд.